هوشیار باشید، بیدار باشید. همسر جدید شاهزاده، عروس پادشاه وارد می شود. راه را باز کنید. هایده کن آزار دلم به بیتاقت اسم جدایی یار هایده کن